skłócenia narodów polskiego i białoruskiego. Od dziś można zapisywać na szczepienia dzieci od 12 do 15 roku życia. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału singla wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Na ziemnych kortach w Paryżu Polka pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk, a więcej o tym już za chwilę w serwisie sportowym. Prezydent Andrzej Duda chce przeciwdziałać próbom skłócenia narodów polskiego i białoruskiego. Prezydent mówił o tym podczas wizyty w Bielsku Podlaskim, gdzie spotkał się z przedstawicielami mniejszości białoruskiej. Prezydent dodał, że elementem wyrażenia szacunku i pamięci były jego wizyty na Świętej Górze Grabarce, najważniejszym miejscu dla prawosławnych w Polsce oraz w Zaleszanach. To tam w styczniu 1946 roku oddział dowodzony przez Romualda Rajsa Burego dokonał pacyfikacji wsi, mordując 16 osób, w tym kobiety i dzieci. Miejsce naznaczone śmiercią Białorusinów mieszkających w Rzeczypospolitej, gdzie zginęli kiedyś ludzie, gdzie zginęły niewinne kobiety, dzieci. Zaleszany, modliłem się tam dzisiaj za tych, którzy zginęli. Modliłem się tam i złożyłem wieniec jako prezydent Rzeczypospolitej pod krzyżem, który tam upamiętnia ofiary sprzed dziesięcioleci. To ważne jako element oddania szacunku, to ważne jako element oddania pamięci. Prezydent Duda podkreślał, że mimo różnic nie ma wątpliwości, że obywatele Rzeczpospolitej i różnych narodowości stanowią wspólnotę. To właśnie temu chciałem dać wyraz moją obecnością na Podlasiu, dodawał prezydent. Dziś ruszyły zapisy i szczepienia dzieci od 12 do 15 roku życia. Jeszcze w tym tygodniu do szkół w całej Polsce trafi obszerny materiał informacyjny na temat szczepień. Zapowiedział to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Na temat szczepień, na temat wagi szczepień, na temat tego, co szczepienia przeciwko koronawirusowi już dały. Powrót do szkoły, do normalności, do tej nauki stacjonarnej, ale też co nam mogą zagwarantować od 1 września. Chcemy mieć naukę stacjonarną, czyli normalność już na stałe. Dziś zostały wystawione e-skierowania na szczepienia przeciw COVID-19 dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Minister Czarnek zaznaczył, że resort zwróci się z apelem do wychowawców wszystkich klas, by jeszcze w czerwcu w ramach godzin wychowawczych przeprowadzili lekcje na temat przyjmowania szczepionek. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego podjęła uchwałę, w której odmówiła uchylenia immunitetu sędzi Beaty Morawiec. Decyzja zapadła w drugiej instancji i jest prawomocna. Rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Piotr Falkowski mówi, że sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie powróci do pracy. Ta uchwała zmienia uchwałę podjętą w pierwszej instancji w ten sposób, że nie zezwala na pociągnięcie sędzi do odpowiedzialności karnej. Tym samym uchylone zostały także środki obligatoryjnie przypisane do uchylenia immunitetu, to jest zawieszenie i obniżenie wynagrodzenia. To niewypłacone czy wypłacone częściowo wynagrodzenie zostanie pani sędzi wyrównane. Decyzja zapadła większością głosów. Jeden sędzia ze składu orzekającego złożył zdanie odrębne. Szczegóły uzasadnienia są niejawne. Czeski rząd zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wymierzenie Polsce kar w związku z niewykonaniem decyzji dotyczącej kopalni Turów. W ubiegłym miesiącu Trybunał przychylił się do wniosku Czechów i nakazał wstrzymanie wydobycia do czasu rozstrzygnięcia sporu. Według strony polskiej zastosowanie się do tej decyzji jest niemożliwe. Szef czeskiego resortu środowiska Richard Brabec powiedział, że cały czas trwają prace nad porozumieniem z Polską w sprawie kopalni Turów. Umowa ma zostać przedstawiona w ciągu kilku tygodni. Będzie obejmować nie tylko rekompensaty finansowe i zwrot wydatków na budowę źródeł wody pitnej, o których mówiono w ostatnich tygodniach. Zgodnie z czeską propozycją Polska będzie też musiała dostarczać wszelkie informacje, m.in. na temat skutków wydobycia oraz budowy ekranu przeciwfiltracyjnego i wału ziemnego. Jednocześnie czeski rząd zobowiązał dziś swojego pełnomocnika przed TSUE do zaproponowania kar dla Polski w wysokości 5 milionów euro dziennie w związku z niezastosowaniem się do wydanego środka tymczasowego i niezatrzymaniem wydobycia węgla brunatnego w Turowie, oznajmił Richard Brabec po posiedzeniu rządu. Wniosek w tej sprawie ma trafić do TSUE w najbliższych dniach. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Bardzo dobre wiadomości z Paryża na początek. Iga Świątek bez większych problemów poradziła sobie z presją faworytki. W dwóch setach do 3-4 pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk i awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego Roland Garros. Z kolei w turnieju panów do ćwierćfinału bez wysiłku awansował broniący tytuł Rafa Nadal. Hiszpan w trzech setach wygrał z Janikiem Zinerem. Z kłopotami Nowak Dziokowicz. On przegrał dwa pierwsze sety z innym nastoletnim Włochem Lorenzo Musettim. W kolejnych dwóch zwyciężył już gładko. W piątym Musetti skreczował.

Dobry wieczór Państwu. Moim i Państwa gościem jest Małgorzata Markiewicz. Dobry wieczór. Czego jest o wiele za dużo? Czego jest o wiele za dużo? No. Ciężkie pytanie mi zadałeś. Słuchaj, nikt na nie sam mówił, początek. Że to będzie z górki. No, myślę, że też można by było dużo wymieniać na pewno. Dużo za dużo. Dużo za dużo rzeczy. Ale ja bym chciała chyba się skupić na tych pozytywach tym razem, ponieważ myślę, że wszyscy mamy wystarczająco dużo za dużo takich drobnych kłopocików w obecnym czasie i chyba potrzebujemy tych pozytywnych bardziej bodźców. Przynajmniej ja tak mam, nie wiem jak ty. Podobnie tak czuję, faktycznie. Na pewno muzyka to daje. Zaczęłaś to bardzo, bardzo wcześnie. I powiedz, jak wspominasz siebie, śpiewającą utwór Mamo, byłaś wtedy dzieckiem, to powiedz, ile z tego świata, który mogłaś sobie wtedy wyobrażać, świata muzycznego, jest w tym prawdziwym muzycznym świecie, w którym jesteś dziś jako dorosła osoba? Wiesz co, no myślę, że dużo jest z tego świata. Poza tym, jak sobie wspominam, kiedy miałam te powiedzmy 10, może 11 lat, kiedy siedziałam z babcią przed telewizorem i oglądałam Finał Szansy na Sukces albo później Opole i marzyłam sobie kiedyś, żeby tam wystąpić na tej scenie. I to się później zrealizowało, dosłownie kilka lat później. No to było takim w ogóle spełnieniem moich marzeń, no i w jakiś sposób snem takim na jawie, ale myślę, że wtedy ta nieświadomość tego, jak wygląda tak naprawdę to życie muzyka, no było takie dla mnie... No, motywujące, bo gdybym wiedziała, jak to wygląda w praktyce, ile to jest pracy, to nie wiem, czy się bym wtedy zdecydowała na taką drogę życiową, ale, ale nie żałuję, zacytuję. Czyli dużo za dużo pracy, to też źle. Dużo za dużo pracy? No nie, ja akurat lubię dużo, jak się dużo dzieje. No i lubię nowe wyzwania, więc generalnie... Generalnie myślę, że bardziej mnie zaskakuje, jak nie ma tej pracy w tej chwili. No tak. Chyba to jest dla mnie bardziej takie frustrujące niż to, jak ona jest. No cóż, życzymy Państwu również tego, żeby praca się zapętlała, żeby wiadomo było, co robić. No i jak ktoś lubi bardzo dużo akustycznej muzyki, to jest w dobrym miejscu. Małgorzata Markiewicz, dużo za dużo. Za mało słów, dużo emocji w nas. Wciąż ranimy się, walka trwa, schemat znów ten sam. Wstałam dziś jak na złość, na czym stos zostawiłeś mi. I jak mogę być ciągle twą oazą spokoju. Trudno znieść, gdy nasze plany gdzieś wciąż rozrzuca ten bałagan w nas. I choć pragniesz tak jak ja, by harmonią być, wyzwala czas w progu drzwi. Tyle piękna w sobie masz, że obdzieliłbyś miniony miast. Lecz te kilka twoich rys, moich cech i wad potrafi zburzyć spokój w nas. Ty tylko potrafisz tak jak nikt pomalować dni, moje dni. Tylko dla ciebie mam wciąż cierpliwości za pasmo. W odmienności swej tylko ty możesz być dopełnieniem. Nasze plany gdzieś wciąż rozrzuca ten bałagan w nas. I choć pragniesz tak jak ja, by harmonią być, wyzwalasz chaos w progu drzwi. Tyle piękna w sobie masz, że obdzieliłbyś miliony miast. Lecz tych kilka twoich rys, mój cech i wad potrafi zburzyć spokój w nas. Za mało słów, dużo emocji w nas. Dużo emocji. kobieta i mężczyzna. Tak się potrzebują i tyle od siebie wymagają. Najchętniej od tego drugiego. I tyle między nimi emocji. A przydałoby się więcej dobrych słów. Z obu stron, kochani. Z obu stron. Moim i Państwa gościem jest Małgorzata Markiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Rozmawiamy o tym, że każdy z wokalistów ma instrument wbudowany. Ale Małgorzata ma również pociąg do instrumentu, który wbudowany nie jest, a na którym gra najprawdopodobniej od dziecka, a tym instrumentem jest led poprzeczny. I fortepian. I fortepian. Ale co było pierwsze? Fortepian. Okej. Okay. Tak, w wieku 6 lat poszłam na fortepian, dostałam się do szkoły muzycznej. No ale tak się zdarzyło później, że w związku z dojazdami, które były dosyć uciążliwe zarówno dla mnie, jak i dla moich rodziców, ponieważ szkoła muzyczna była oddalona o 20 kilometrów, a wtedy moi rodzice nie posiadali nawet samochodu, więc kawał drogi. Z przesiadkami musiałam się tłuc tak. z mamą do tej szkoły muzycznej i to było dosyć wtedy uciążliwe. No i zrezygnowałam z fortepianu, czego w jakimś sensie na pewno żałuję dzisiaj. A flet pojawił się w takim razie kiedy, w jakim kontekście? Wiesz co, no kilkanaście przesadziłem. Kilka lat później, bo nie pamiętam ile miałam lat, chyba 11 miałam lat, okay. kiedy świadomie podjęłam decyzję, że chcę wrócić do szkoły muzycznej. A już wtedy o wiele było to łatwiejsze, w sensie logistycznym. Okay. Natomiast już na fortepian byłam za stara według nauczycieli, więc za młodzi na sen, za stary na fortepian. Okay. Czyli śpiew przyszedł z czasem? Najpierw pokochałaś instrumenty? Chyba śpiew towarzyszył mi najpierw. Ale generalnie śpiewu było dosyć sporo w moim życiu, bo moja babcia od dziecka mi śpiewała bardzo dużo. I no, można powiedzieć, że moja rodzina jest dosyć muzyczna, ale szczególnie właśnie ze strony mamy, gdzie mój dziadek podobno ze słuchu grywał Chopina na przykład, wow. więc to w ogóle nie był wykształconym muzykiem, ale podobno tak grał, że wszyscy po prostu no, byli zachwyceni i zaskoczeni, że w ogóle kto tam gra. Natomiast moja babcia od wielu, wielu lat śpiewała i zawsze to było jej wielkim marzeniem, żeby występować na scenie profesjonalnej, żeby wtedy to było jej marzeniem na przykład wystąpienie w Mazowszu. Mhm. I gdzieś tam chyba tą barwę głosu odziedziczyłam właśnie po niej i taką miłość, pasję do śpiewu chyba też rzeczywiście po niej. No i pewnie po dziadku też. W jakiś ciekawe sposób. Po kim odwagę, no bo wiesz, talent to jedno, ale z drugiej strony trzeba mieć w sobie coś takiego ekshibicjonistycznego, żeby wyjść przed ludzi i o serce otworzyć. Myślę, że tak, ale chyba byłam bardziej odważna, jak miałam te kilka lat niż teraz. Nie wiem, czy tak masz, ale wiele właśnie gwiazd takich znanych mówi o tym, że ta trema jakby no niestety wzrasta z wiekiem, co mnie... Większe oczekiwania, ale również tak, nasze wobec tak. siebie samych. Zdecydowanie, ale też wiesz, właśnie taka świadomość, że już jesteś na jakimś tam etapie i oczekuje się od ciebie, że ten poziom trzymasz, tak? I nie ma tych gorszych dni. Nikt później cię nie usprawiedliwia, że miałeś gorszy dzień i akurat ci nie wyszedł ten występ. Wtedy trzeba wziąć to na klatę przysłowiową. Tak to jest w życiu muzyka i ten tytuł twojej piosenki świetnie to opisuje. Ready and free. Try to lose fear, try to lose fear, try to lose. Try to lose fear, try to lose fear, try to lose. Time hasn't changed me, I run into the wind. Dreams rise in clouds, I feel so strange and weak. Searching for strength, I wander in the wild, treading my ways. I've done my best to cleanse myself. Try Małgorzata Markiewicz jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Będziemy słyszeć bardzo wiele piosenek Małgorzaty. Myślę, że przejdziemy również do jej inspiracji, ale teraz ja mam coś do zaproponowania i Państwu, i Tobie, Małgosiu. Czy znasz taką dziewczynę jak Kasia Moś? Tak, tak, oczywiście. Okay. Kasia wydała niedawno płytę Moniuszko 200, na której znalazł się taki utwór. Zapomniane skrzypki moje. To a propos instrumentów zapomnianych, albo do których się wraca. Mm-hmm. No, nikomu z Państwa nie życzę zapomnieć instrumentu. Ja znam kilku muzyków, którzy jechali na koncert i zapomnieli tego specjalnie instrumentu. Właśnie trochę nie wiadomo. No, ja mam nawet taką historię w rodzinie. Że jakiś tam mój dziadka, brat chyba zapomniał specjalnie skrzypiec, bo nie chciał na niej grać. Okej, okay, czyli to jest piosenka także o tym, Kasia Moś i Auxo. Zapomniane także z życia wzięte. Moje, z życia wzięte. Zapalcie w nim tu, pa, w nim zapalcie, niechaj brzmią na u, a ziarno na tę glebę, a kłosy wyrosną. Rzućmy ziarno na tę glebę, a kłosy wyrosną. Ścieżki schyli. Małgorzata Markiewicz jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór Państwu. Słyszeliśmy Kasię Moś i Auxo, czyli duży skład, i to nagranie live z Nospru. No, ty masz na swoim koncie jeszcze większe składy orkiestrowo-churalne z tobą w roli głównej na froncie. To prawda. Przydarzyła mi się taka przygoda w moim życiu, kiedy pracowałam z Piotrem Rubikiem przy jego chyba najbardziej znanym albumie Psałterzu Wrześniowym, który promowałam w duecie z Januszem Radkiem. I rzeczywiście, no to była fajna przygoda, muszę powiedzieć, że pracować z takim dużym składem, chyba każdy wokalista w którymś momencie marzy o tym, żeby występować z orkiestrą symfoniczną. Tylu ludzi. Tak. To jest w jakimś sensie niesamowite i To jest i każdemu polecam wokaliście przeżyć coś takiego. Duży stres, prawda? Bo jednak tak wiele ludzi, wiesz, produkuje dźwięki w czasie rzeczywistym, jesteś na froncie i no nie wypadałoby pomylić słów, zapomnieć frazy albo a to ja to śpiewam? To prawda, ale to jest też, to była wielka frajda naprawdę. I myślę, że ci ludzie, z którymi jeździłam przez te kilka lat na koncerty, to no, przez ten czas myślę, że się polubiliśmy i zżyliśmy ze sobą, więc za każdym razem to było takie bardzo przyjemne też towarzysko, więc a myślisz, że możesz mieć w jakichś swoich meandrach w szafie grającej jeszcze utwór, do którego moglibyśmy Państwa zabrać? Ta płyta dostała w ogóle, wyobraź sobie, status podwójnie diamentowej, co było ogromnym osiągnięciem. I to jeszcze było w czasach, kiedy diamentowanie takiej płyty kosztowało dużo więcej egzemplarzy. Tak, to była w ogóle jedna z najbardziej, z najlepiej sprzedających się płyt wszechczasów, takie okrzyknęli. Wow. Więc ona się oblała diamentem w przeciągu miesiąca, a po dwóch miesiącach był już podwójny diament. Myślę, że też można co sukces drugi tej Polak płyty... musi to mieć gdzieś w szafie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Mało tego, właśnie można ten sukces tej płyty też przełożyć na ilość koncertów, które wówczas były w Polsce i ilość osób, które wchodziły na te koncerty, bo tak naprawdę to były kilkutysięczne sale koncertowe, największe, jakie były wówczas dostępne. No wiesz, orkiestra 500 miasta. Osób, każdy zaprosi 10 osób z rodziny i już macie stadion zapełniony. Dokładnie tak, nie pomyślałam o tym w ten sposób, ale faktycznie. No ale PR wspaniały, to prawda, pełen stadion. To prawda. Nie, żartuję, prawda. To oczywiście no, ale... głupie żarty, ale na bok żarty, psałem dla ciebie zupełnie na poważnie, Małgorzata Markiewicz. To mnie zaskoczyłeś. Proszę bardzo. Żona twoja jak winorośl płodna w zaciszu twego domostwa. Synowie twoi jak gałązki oliwne dookoła twego stołu. Psalm 128. Choć nie masz oczu bardziej błękitnych niż tamta miała, tamta co kiedyś dla żartów niebo strzępy porwała. Choć nie masz oczu chmurnych jak burza pod koniec lata, ty każdym latem i każdą burzą mojego świata. Pyta się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda, co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie. Świecie wybrałam ciebie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Połóż mnie na twym ramieniu, Boże, nie żyć na sercu pomysła tego pragnienia, jak wyczyć. Proszę połóż mnie na twym ramieniu, Boże, nie żyć na sercu pomysła tego pragnienia, jak wyczyć. Młodej pszenicy, tamtego, który sercem tak wstrząsnął, jak nawałnica. Choć nie masz włosów tak prawie czarnych, jak skrzydło kruka, nie kruczo-czarnej, nie złotowłosej, a ciebie szukam. Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzący miałam. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda w zorzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam cię? Masz dłoni jak ta, co w serce klawiszem stuka, do twojej dłoni przecież dłoń moja od zawsze szuka. Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda z orzece wciąż się przegląda, też tego nie. Małgorzata Markiewicz jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór tak, państwu. Wyszliśmy z tej magicznej, już tak nieco zapomnianej krainy Piotra Rubika, a przecież faktycznie cała Polska żyła w tym bardzo mocno i byłaś tego integralną częścią. Gratuluję. Myślę, że to wtedy również było dla ciebie i wiesz, wyzwanie i takie poważne zadanie do zrealizowania i też... No, bardzo ciekawa propozycja pracy po prostu. Jak najbardziej. Ja też to wówczas, no w ogóle bardzo miło to wspominam, bo to był taki czas, kiedy byłam bardzo, bardzo młoda. Miałam przynajmniej z perspektywy dzisiejszej, bo to było około 15 lat temu, jak dostałam propozycję w ogóle wystąpienia najpierw w Tu es Petrus, czyli to była druga część tryptyku świętokrzyskiego, bo tak to się wszystko nazywało. I nagle telefon zadzwonił i mam wystąpić z orkiestrą symfoniczną, o której zawsze oczywiście marzyłam o czymś takim. I dostałam ten materiał, który też mi się wydał wtedy bardzo interesujący. No a później producenci i Rubik oraz autor tekstów, libretta Zbigniew Książek zadecydowali, że będę firmować swoim głosem i twarzą najnowszą część tryptyku Pisałterz Wrześniowy, więc to było również w jakimś sensie na pewno spełnienie marzeń, chociaż tak. Powiem ci, że tak naprawdę moją największym takim szczęściem i największym marzeniem było wydanie swojej autorskiej płyty i to było takim chyba moim celem zawsze. No a teraz są następne cele, oczywiście następne płyty, więc tak to jest z tymi celami. Trochę jak w podróży, że jak osiągniemy już jeden, no to trzeba iść dalej. Tak. I jak tu się zatrzymać? Także od nas taka rada. Niech państwo nie wyłączają telefonów. Nie wiadomo, kiedy zadzwoni ktoś ważny. No i zapraszamy państwa w podróż. Tym razem muzyczną do autorskiej płyty Małgorzaty Markiewicz. szlakiem podróży nieznanej, zatopić się w źrenicach naszych i dotrzeć tam, gdzie nigdy nie był nikt. Nie musisz iść dziś do pracy, więc zabieram cię w podróż nam nieznaną. Aniołem milczącym chcę być twym, co o nic nie pyta, gdy stróżuje ci. Będę aniołem, co milczy i podróż nieznaną stróżuje ci. Będę aniołem, co milczy. Program Trzeci Polskiego Radia. Małgorzata Markiewicz jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Który to już raz? Mówimy. Ale czy można komuś powiedzieć zbyt wiele razy dzień dobry, bądź dobry wieczór? Chyba nie. W zasadzie nie. Wszyscy, którzy dołączyli do nas, witamy Was jeszcze raz serdecznie. Czy Ty słuchasz polskiej muzyki poza momentem, gdy oczywiście piszesz albo sprawdzasz pierwszy miks, albo już mastering autorskich utworów? Zdarza Ci się dotrzeć do polskich wykonawców? Jak najbardziej słucham polskiej muzyki i podejrzewam, że słuchając też Twojej muzyki, myślę, że mamy w jakimś sensie podobne inspiracje, bo przynajmniej tak mi się wydaje, ale to za chwilę skorygujemy, jak jest to naprawdę. Więc no, jako kilkunastoletnia dziewczynka zafascynował mnie zespół Policjanci i Kuba Badach. No to tak. Z takich męskich głosów. Natomiast też wiele, wiele lat temu zaczynałam od piosenek Edyty Górniak czy Ewy Bem. I to była też moja w jakimś sensie wtedy inspiracja i jakiś ślad, który we mnie pozostał i na pewno dzisiaj jako twórcy. Ale z takich też odkryć, ponieważ ostatnio zaczęłam skręcać w stronę takiej jeszcze spokojniejszej muzyki, jaką jest indie pop. I na przykład twórczość Fismola. Mm-hmm. Nie wiem, czy kojarzysz Fismola. Tak, bardzo interesujący facet i w audycji z Kasią Moś, którą dzisiaj wspominaliśmy już, mm-hmm. też Kasia przywołała tego tak? Fismola. Tak? No proszę. No fantastyczny facet i wiem skąd inąd, że tam szykują się nowe rzeczy. No to cudownie. Wszyscy, którzy czekali, to się doczekają. Czekamy. Czekamy i pozdrawiamy i gratulujemy fajnej muzyki. No ja się zawsze cieszę, jeśli na naszym polskim rynku odkrywam zdolnych nowych twórców i na pewno jest to bardzo miłe. No i również dla mnie to jest dzisiaj bardzo miłe, że od ciebie dostałam to zaproszenie, bo to zawsze cię chciałam poznać bardzo osobiście. Bardzo miłe, że zgodziłaś się to zaproszenie przyjąć. Dziękuję serdecznie. To co, do Fismola zabierzemy państwa? Nie wiem, czy w tonacji Fismol. Z wielką przyjemnością. To zróbmy to. Na co ci to było? Ta nieprawda, która brzmi dla ciebie miło. No powiedz mi to. Przecież widzę, na co ci to było. Droga, która od początku tak zabiło. No powiedz mi to. Przecież słyszę, głos ci drży. Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upuść cię ma, to gdzie i tak. Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upuść cię ma, to chciej i tak. Niekoniecznie miło, gdy tak w oczy patrząc wkręcasz myśli znikąd i chcesz wyminąć, wciąż od nowa się bawić w grę. Niepotrzebna ilość. Dziwne, że po takiej dawce łatwiej i milej żyje ci się. Tylko po co? Wciąż musieć pamiętać. Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upuść cię ma, to gdzie i tak. Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upuść cię ma, to gdzie i tak. Małgorzata Markiewicz jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Wiele razy powiemy państwu dobry wieczór, w zasadzie powiedzieliśmy, ponieważ tak, z wielką zbliżamy przyjemnością się powolutku do końca naszego spotkania, ale zanim to się wydarzy, no to powiedz, co jest według ciebie takiego w muzyce, co sprawia, że w ciemnym pomieszczeniu nagle pojawia się światło? Nie wiem, czy ty tak masz, ale konkretne wydarzenia mojego życia kojarzą mi się z czasem, kiedy słuchałam danej muzyki. Okej, tak. No ale też oczywiście z zapachami, z jakimiś tam krajobrazami, które mi wówczas towarzyszyły, więc nawet jak piszę muzykę i jak pisałam muzykę na tę płytę, to wyświetlały mi się właśnie konkretne sytuacje moje życiowe. Nawet te wcześniejsze, kiedy byłam małą dziewczynką i chodziłam z babcią po łące i wiłam wianki. To był też taki niesamowity dla mnie czas, kiedy beztrosko zupełnie chodziłam boso właśnie po łące przy zachodzie słońca. Więc to są takie... No do tego można zawsze wrócić. Ściągnąć buty bez problemu. Ściągnąć buty. No tym bardziej, że teraz mamy w ogóle takie czasy, kiedy muzyka nam może towarzyszyć wszędzie, bo zabieramy ją w tych malutkich, maluteńkich urządzeniach i rzeczywiście. Ja mam nadzieję, że Państwo również zabierają muzykę w różne miejsca i że w tej chwili muzyka jest z Państwem, a już na pewno, że w tej chwili jest z Państwem Małgorzata Markiewicz i utwór Bring the Light. I've just heard the news today. Bloody rain's falling down all day. Killed or murdered, abused, raped. In the name of egocentric age. Who gives the right to choose this way? Tribes influence God. Resources is the reason for this carnage. We are human, don't you know? Why we use the beastly mode? We let these eyes control our world. We let these eyes control our world. We won the battles and lost the war. Lost our kindness and our soul. Anxiety and sorrow. Fight egoism and resentment. Try to break off the hatred cycle. Tribes influence God. Resources is the reason for this carnage. We are human, don't you know? Why we use the beastly mode? We want the Państwa gościem była, nadal jest Małgorzata Markiewicz, ale tak jak mówiłem, wszystko co dobre musi się skończyć, więc nasze spotkanie, ale pewnie nie ostatnie, dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Mateuszu, za zaproszenie. To była wielka przyjemność i dziękuję też Państwu, że byliście z nami. Bardzo dziękujemy. Na koniec muzyczne doświadczenie i coś, co w muzyce Małgorzaty Markiewicz wydaje mi się jest na pierwszym planie. Ona sama nazywa to tytułem konkretnej piosenki. A ja podsumuję to czymś, co wydaje mi się jest bardzo pięknym i subtelnym słowem. I z tym na dobranoc zostawiam Państwa. Intymność. Lubię, jak na mnie patrzysz, gdy rankiem znika sen. Słońca już mi nie braknie, ciepło twych uczuć przepełnia mnie. Piękną być w twym spojrzeniu pragnęłam zawsze i jestem dziś. Twój oddech jest mym oddechem, rytmem naszych serc. Co dzień tworzymy intymność na nowo każdego dnia. Patrz na mnie, mów do mnie często, słuchaj niezmiennie, trwaj. Lubię naszą samotność, tylko we dwoje ty i ja. Lubię smak pocałunków, gdy dmuchasz mi czule w kark. Lubię, gdy do mnie mówisz i jak nie mówisz do mnie nic. Dzielić się sobą co dzień, po prostu razem być. Co dzień tworzymy intymność na nowo każdego dnia. Patrz na mnie, mów do mnie często, słuchaj niezmiennie. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład laptop Asus TUF Gaming. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali. Teraz za jedne 2690. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Żegnamy reklamy.